За рэчкаю забыстраю азярцо мільганула. Наша з вамі зямля, можна сказаць, сочыцца вадою. Крыніцы, азёрцы, вымачаны балоты, ручаі, рачулкі, магутныя рэкі і вялікія азёры. Мая карта рэка, на ёй памечаны толькі рэкі, даўжэйшыя за 5 кіламетраў, вся пранізана сінімі жылкамі, мабыць, густей, чым плоть чалавечая капілярамі. Такіх рэк на Беларусі 2900. Усе рэкі Беларусі належаць да басейнаў двух мораў, чорнага і балтыйскага. Басейн балтыйскага – гэта сістэмы Нёмана, Заходняй Двіны, Буга і Ловаці. Басейн чорнага – сістэма Дняпра з Бярэзінай, Сожам, Прыпяццю і іншымі больш дробнымі рэкамі. Рэкі, за выключэннем некаторых, плывуць па раўнінах і таму павольныя. Але бываюць і невялічкія рэчкі, што бяруць вытокі з узвышаў і таму бягуць досыць хутка. У такіх рачулках і водзіцца стронга. Першымі адчуваюць подых вясны Прыпяць і Нёман. Яны бліжэй да Атлантыкі, да яе мяккага подыху. Пасля Дняпро і толькі потым Двіна з прытокамі. Гарматны грукат ляціць над ракою. Ільды спачатку пасоўваюцца, пасля ідуць трэшчынамі, ламаюцца, і пайшло. Крыгі грувасцяцца адна на адну, вокамгненна ўзнікаюць і так жа хутка бурацца ледзяныя замкі, вежы, валы. Ледзяныя гмахі рвуць берагі, калоцяць іх. Рацэ досыць ледзянога прыгону. Яна хоча дыхаць, вольна каціць свае празрыстыя воды, без перашкод адбіваць у сабе сіняе неба і сліпуча-белыя веснія аблокі і жаўрукоў, што трапечуць прывязаныя да гэтых аблокаў нябачнаю гумкай. У сярэднім, на пачатку красавіка рэкі ўжо чыстыя. Пачынаецца повень. Цягнецца яна 2 месяцы з чымсьці, а на Прыпяці часам больш за 3. Мы ўжо гаварылі аб разліве на Прыпяці і плывучых кірмашах. Што дзіўнага, шырыня вады бывае там у 30 і болей кіламетраў. Але і Дняпро у повень бывае нішто сабе. Разліваецца ў некаторых месцах кіламетраў на 10. Дзед мой сам бачыў, як такі разліў нёс на сабе вялікую драўляную капліцу. Так стаймя і нёс, бо стаяла, відаць, у нізіне, а таму на драўляным памосце, які замяніў плыт. Просто хоць ты прывозь папа, стаў свечкі і пачынай малебен тут жа на вадзе. Суровае неба. Нізавы вецер развёў на амаль чорнай вадзе Дняпра высокі ў рост чалавека хвалі. Яны ідуць і ідуць, чоргаючы белымі грабянцамі. Крочыш высокім берагам, і тут твой спаніэль, малады яшчэ і таму дурны, сарвецца, пагоніць хатніх гусей. Тыя бягуць, ратуюцца, зрываюцца з высокай стромы і... раскінуўшы крылы белыя-белыя з хрыплым крыкам лятуць над свінцовай вадой, апускаюцца ад яе недзе за кіламетр ад берага, і ух, як жа іх загайдала. Пасля рэчкі, як у нас кажуць, уваходзяць у трубу, але бывае і летняя паводка. Гэта калі ідуць праліўныя дажджы. На Дзвіне яна 1,5 метра, часам 6, на Дняпры да 3 метраў. Але бывае і болей, як гэта здарылася некалькі год назад. Тады рака заліла паплавы, і мы з сябрамі лавілі на іх таптухаю рыбу. Па пояс у вадзе, па шыі ў кветках, усе ў разнатраўі, п'яныя ад водару, густа засыпаныя кветкавым пылком. Такія разлівы пагібель для сенажацяў. Адхлыне вада, і на паплавах застаецца тоўстая бурая скарынка. Наступіш на яе, яна правальваецца, рассыпаючыся ў пыл, і ў ямцы ад твайго следу бледныя бы са склепа сцяблінкі травы. Ды і не толькі сенажаці часам гінуць. Ледзь, напрыклад, у Карпатах і на Валыні пойдуць летам асабліва моцныя дажджы, пачынае шалець рака Гарынь. Залівае кругу, і тады вялікія вёскі, нават Давід гарадок апынаюцца зноў нібы на астравах. І гінуць плантацыі кветак, развядзеннем якіх гарадок пераважна і жыве. Бываюць і асеннія паводкі. А ў канцы лістапада-снежня на рэкі кладзецца лёд. Тут бываюць і адхіленні. У халодныя гады лёд кладзецца на ваду нават у пачатку лістапада. У тёплыя, калі нават гракі не адлятаюць прэч, а зімуюць на поўдні Беларусі, лёд куе раку ў студзені, а то і ў лютым. Чыгункі, аўтамабільныя дарогі, самалёты зрабілі так, што рэкі нібы замерлі. Ракою нібыта стала нявыгадна вазіць. Глупства. Ракой дагэтуль найбольш выгадна весці не дужа спешны або грувасткі груз. Але выгадна гэта толькі тады, калі за ракой сочаць, чысцяць яе, умацоўваюць берагі, не высякаюць лес па яе берагах, каб не мялела. Словам, не ставяцца да яе так абураючы, як гэта яшчэ часам здараецца. Не спускаюць у яе адыходаў, не труцяць рыбу, не ператвараюць раку ў брудную сцёкавую канаву. Словом, клапоцяцца аб ёй. Тады яна аддзячыць. А так? Што ж? Даўжыня суднаходных шляхоў скарацілася да 4000 кіламетраў. А калі браць гарантаваную глыбіню, то да 2800 кіламетраў. Суднаходных рэк засталося ўсяго 20. Дняпро ад Магілёва да вусця Сожа, напрыклад, возіць цяпер ледзь не адзін пясок і жвір на баржах. Павольна, павольна ідуць яны. Дзеці гуляюць на палубе. Развешаны і трапечацца на ветры бялізна. А раней, я сам яшчэ помню, параходы хадзілі да Оршы, а ў повень, калі вада залівала кабыляцкія парогі, тут Дняпро размывае дэвонскія даламіты, і да Дуброўны. Улетку, вядома, гэтага не было. Самы вялікі камень на гэтых пагорках зваўся з іранічнай ласкавасцю – Камарык, і быў вышынёю з трохпавярховы дом. Цяпер працуе галоўным чынам Прыпяць. Недалёка ад вусця ўкраінскую руду перагружаюць з вялікіх украінскіх рудавозаў на меншыя беларускія і вязуць Прыпяццю і Дняпроўска-Бугскім каналам у сацыялістычныя краіны. Тут ходзяць параходы, імчаць, як вядьмаркі на метле ракеты. Суднаходства ёсць яшчэ на Сажы, Бярэзіне, Нёмане, ад вусця ракі Шчары і значна менш на Дзвіне. Усе рэкі Беларусі дужа прыгожыя. Дняпро з высокім правым берагам і неагляднымі далячынямі зарэчных паплавоў, паплямаваных дубамі і сінімі люстэркамі старыц. Прыпяць з яе празрыстай цёмнай вадой, астравамі, пратокамі і шапкамі буслянак на прырэчных дрэвах. Дзвіна, сціснутая крутымі урвішчамі, зарослымі мачтавым лесам. ласкавы нёман, у воды якога глядзяцца старажытныя вежы і густыя лістоўныя пушчы. Нават невялічкая шчара са сваімі шлюзамі ў тені неабхватных серабрыстых таполяў. З раптоўным патокам вады, што вырываецца са шлюза і выносіць на сабе плыты з людзьмі, якія рухава і спрытна працуюць шастамі і пусакамі. Гнецца плыт дугою, прэ яго да гаку, быстраю вадою ломіць, як вужаку. Многія рэкі злучаны каналамі, Дняпроўска-Бугскім, Бярэзінскім, злучае Бярозу раку з прытокамі Дзвіны ў Лай. Аўгустоўскім злучае Нёман з Бабром ракою басейна Віслы. Агінскі звязвае прыток Прыпядзі Ясельду з прытокам Нёмана Шчарай. На жаль, дзейнічае толькі адзін Дняпроўска-Бугскі. Каналы ж трэба чысціць, паглыбляць, пашыраць. Словом, сачыць, як за ўсякай дарогай. Гэтым і збіраюцца заняцца. А пакуль на беразе неглыбокага, дужа чыстага агінскага канала, які павольна струменіць ясныя свае воды, сядзяць, скажам, у слонімі хлапчукі з вудамі, цягаюць плотак і спрачаюцца, на што лепей лавіць галаўня ў ліпені. Азёры – вочы зямлі. Воблік Беларусі нельга сабе ўявіць без азёр. Іх у нас каля 11 тысяч. Вялікія і малыя, цёмныя, балотныя і светлыя, як самое святло. Лясныя, як кромань або свіцязь, і бязлесныя. Азёры прыносяць не толькі матэрыяльную, але і духоўную карысць. Азёры не толькі кормяць навакольны люд, але і натхняюць паэтаў. Свіцязь натхняла Міцкевіча. Возера Няшчарда, аднаго з першых беларускіх пісьменнікаў новага часу, аўтара «Рабункаў мужыкоў» і чатырохтомнага зборніка апавяданняў «Шляхціц за вальня», або «Беларусь у фантастычных апавяданнях» Яна Баршчэўскага. Тэматыка гэтых апавяданняў дужа нагадвае ранняга Гоголя або Гофмана, але ўсе яны навеяны легендамі і паданнямі наваколляў Няшчарды. Або «Князь возера», якое цяпер невядома чаму называюць «чырвоным». Это на Палесі, паўночней Турава. Легенда, звязаная з гэтым месцам, натхніла кампазітара Залатарова на стварэнне цудоўнага балета «Князь возера». А легенда такая, падаю ў варыянце, які сам чуў, які збольшага супадае з найбольш старымі яе пераказамі, зробленымі яшчэ ў 19 стагоддзі. Возера было велічэзнае, як мора. А пасля пачало сохнуць, змяншацца і ўрэшце зрабілася зусім маленечкім. Людзям жыць стала лепей, а рыбам горш. І вось астравок пасярэдзіне гэтага маленькага люстэрка вады аблюбаваў князь Алелькавіч Слуцкі з пакалення Альгерда. Пабудаваў тут замак і стаў княжыць і распіразаўся так, нібы над акругаю панаваў не чалавек, а д'ябал. А людзі цярпелі, мучыліся, елі кару. І праходзіў падарожнік, які ведаў усё і прайшоў паўсюль і чытаў усе кнігі, нават галубіную, што ўпала з неба. Убачыў, што не толькі яго ніхто не можа накарміць, а нават дзеці кладуцца спаць галодны. І сказаў, што калі зладзействам князя не будзе мяжы, калі яны пройдуць прадзел, а людзі ўсё ж будуць цярпець, то рыбам зноў будзе добра, а людзям дрэнна. Ніхто яго не паслухаў. А князь лютаваў, Вось ненавідзеў брата і пасадзіў яго ў вечна мокрыя сутарэнні замка, якія былі ніжэй узроўню возера. І сваю былую палюбоўніцу засадзіў туды ж. І нявесту аднаго хлопца, якая не хацела адказаць князю ўзаемнасцю, кінуў у тыя ж падзямеллі і многіх-многіх іншых. Тады прыйшла мяжа цярпенню зямлі. В адну ноч пачалі біць шалёныя маланкі, грымець перуны, аж калацілася цвердь, а замак і ўсё наваколле пачалі правальвацца ў воды возера. Страшныя валы пабеглі на зямлю, злізвалі хаты, лясы, вежы замка зніклі ў пене на вачах, а трэба сказаць, што цярпенне людзей скончылася ў тую самую ноч, і яны выйшлі з хат з доўбнямі і віламі якраз тады, калі д'яблава гняздо пачало тануць. І вось тут, убачыўшы, што цярпенню людзей прыйшоў канец, зямля злітавалася. Сціхнулі воды, і толькі муры і вежы замка канчатковай назаўсёды зніклі пад вадой. Панаваць у ім, жыць у пакоях, слізгаць у байніцы сталі рыбы. Так, калі верыць легендзе, утварылася князь возера плошчаю 43,6 квадратных кіламетра. Самае рыбнае возера на Палессі. На пачатку 20-га стагоддзя сяляне і прамысловыя арцелі на рыбе тут выручалі да 10 тысяч рублёў у год. Это на тыя грошы, калі зараблялі капейкі. Але і хлеб каштаваў грашы. Цікавей за ўсё тое, што пад гэтай легендай хаваюцца нейкія рэальныя абставіны і падзеі, нейкае зерне ісціны. Нешта такое павінна было адбыцца тут у незапомныя часы, бо вакол возера балота дасягала на пачатку 20-га стагоддзя 400 квадратных вёрстаў. Бо яшчэ вядомы вучоны 19-га стагоддзя Адам Кіркор гаворыць, што ў возера вядуць каменныя і драўляныя дарогі, якія знікаюць у глыбіні. А «Расія», настольная і дарожная кніга, што выдавалася на пачатку стагоддзя пад рэдакцыяй Семёнава, кажа літаральна наступнае. Сярод возера знаходзіцца шмат паляў і камянёў пад вадою. Як бы там ні было, але існуючыя да нашага часу палі на вялікім абшары возера паказваюць, што тут сапраўды была нейкая старажытная пабудова. Ось бы ўзяць акваланг ды паныраць, памацаць усё ўласнымі рукамі, нават нягледзячы на каламутную ваду. І такое можна расказаць ледзь не аб кожным возеры. Ад самага дробнага да самага буйнога нарачы. Даўжыня 13 кіламетраў, глыбіня месцамі больш за 20 метраў. З яго чысцейшай цалющаю вадою. Это не перабольша, няпраўда. Вада нарачанскіх крыніц лечыць. У нарачы, як і ў іншых азёрах і рэках Балтыйскага басейна, ад Брэста да Асвеі водзіцца розная рыба. Але найбольш цікавая, вядома, вугор. Доўгі, змеепадобны, тоўсты. Ён не проста адна з самых смачных нашых рыб, але і самая незвычайная. Ён можа прапаўсці невялікую адлегласць ад вадаёма да вадаёма, а сяляне і рыбакі з тых мясцін, дзе ён водзіцца, дружна расказваюць, што ў дужа росныя месячныя ночы вугор выпаўзае на палі есці гарох. Калі прыходзіць час класці ікру, Вугор плыве са свайго возера ці рэчкі ў вялікую раку, пасля ў Балтыку, адтуль у Атлантычны акіян і ўрэшце дасягае змрочных глыбінь Саргасава мора. Менавіта там з ікры выводзяцца лічынкі, спачатку зусім празрыстыя, і плывуць назад на радзіму. Некаторую частку дарогі яны робяць з гальфстрымам. Шлях цягнецца многія месяцы, вугры сталеюць, і ўрэшце ўжо амаль дарослыя з'яўляюцца ў той рацэ ў тым возеры, адкуль калісьці іхнія бацькі накіраваліся ў свой доўгі шлях. Водзяцца таксама ў азёрах сігі, сялява, рапушка, снеток, корушка, у рэках мінога ручайная, гальян, гарчак, быстранка, галец і паўсюль шчупак, рачны тыгр, тоўстая плотка, язь, прагны главень, чырванапёрка, залаты лін, жэрах, срэбная верхаводка, густяра з Дняпра, ляшчы, рыбцы, залаты карась, лянівы вусаты казак сом, чорна-ліловы мянтуз, судак, акунь і задзіра ёрш, якія добра манціруюцца з юшкай. Я ўжо не кажу пра непрамысловых, ельца, верхоўку, нахабнага печкура, які нават за пальцы ног пакусвае, калі вудзіш, стоячы ў рэцы, шчыпоўку, таго ж у юнаці пад каменшчыка. Ёсць таксама стронга, харыус, падусты, вусачы, а ў Дняпры, акрамя таго, выразубы, стерлядзі і асятры. Дужа рэдка. Ды хіба ўсіх аж да лосося і кумжы пералічыш? Рыбалоўства на Беларусі існавала спрадвечна. Пры раскопцы старажытных стаянак чалавека часта знаходзяць рыбіны косткі, касцяныя, а пасля і металічныя кручкі. Прычым лавілі не толькі з берага. Самаму старому чаўну, знойдзенаму на Беларусі, ён зараз у Пінскім музеі, 7000 год. Гэта яшчэ новы каменны век, неаліт. Як човен збярогся? Ну, па-першае, дуб толькі мацнее ад вады, а па-другое, човен трапіў у тарфянік, які закансерваваў яго. За рыбалоўствам часта бываюць курыёзы. Адзін мой знаёмы знайшоў аднойчы ў глеі стары самовы кручок. Выкінулі, відаць, за непатрэбнасцю, бо такіх самоў цяпер, мабыць, няма. Кручок быў таўшчынёю ў палец і даўжынёю сантыметраў каля 30. Калісьці на такі насаджвалі цэлую абскубаную качку і кідалі ў вір, дзе запрыкмецілі сома-гіганта. Дзівіцца тут няма чаго. Нават меншыя самы цягаюць качак, а сярод іх самоў, а не качак, бывалі волаты. У 16 стагоддзі ля Полацка быў злоўлены сом вагою 15 пудоў. Ды і мой бацька расказваў, што калі ён быў маладым чалавекам, у Дняпры ля Оршы злавілі 8-пудовага сома. Калі яго ўзважылі, спецыяльна быў запрошаны натарыус, які склаў з гэтага выпадку акт, натарыяльна засведчыў такое дзіва. Бацька бачыў тую рыбу. Сом быў амаль чорны. І не столькі ад старасці, колькі ад таго, што на ім сям там аж дробныя ракушкі пасяліліся. Увесь быў нібы ў твані. Ловяць рыбу ўсе, нават беспарточная пяхота, ледзь навучыўшыся бегаць, сядзіць ужо недзе на беразе пратокі з прутом у руках і ловіць печкуроў. Пасля прыходзіць чарга таптухі, сапраўднай дарослай вуды, а часам і спінінга. Ставіць таксама вершы. Нераты брэдні плывуны зараз жыхарамі не прымяняюцца. Па-першае, забарона, а па-другое, самі бачаць, што рыбы стала менш. Умелы спаймае і вудай, хаця і сказана. Хоць праўда, хлеб ядуць із вуды, але не ўсе і не заўсюды. Таму старымі невадамі цяпер абцягваюць паверсе плот, каб куры ў гарод не заляталі. Сецямі ловяць цяпер галоўным чынам арцелі невадничых і рыбалавецкія вёскі на вялікіх азёрах. Там існуюць звычайна аз-рыбгазы. Пры многіх азёр на рыбалавецкіх гаспадарках ёсць свае заводзікі, якія соляць, сушаць, вэндзяць рыбу, робяць яе кансервы. Это нарачанскі рыбгас, лепельскі, лукомльскі, жыткавіцкі і іншыя. Ёсць яны і на рэках. У Віцебску, Полацку, Гродні, Брэсце, Пінску, Мазыры, Бабруйску, Гомелі. Дужа распаўсюджаны сажалкавыя гаспадаркі. Разводзяць карпа, сазана, карася. Весела глядзець, як аранжавымі вечарамі у люстраных сажалках дзе-небудзь ля волны ракі сплёскваюць вялізныя рыбы, і чырвонае сонца на імгненне загараецца на іхняй лусцэ.